พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์เสียงร่างควรของพระนางกุสดีกับความเข้มแข็งของพระเจ้าสนชัยข่าวคราวพระเจ้าเวสสันดรทรงถูกเนรเทศไปอยู่เขาวงกตในป่าหิมพานต์ระบือไปทั่วชาวเมืองสีพีที่มิได้โกรธแค้นเรื่องพระราชทานช้างปัจจัยให้แก่พราหมณ์ชาวปาลิงคะได้ทราบข่าวต่างก็พากันเสียใจถึงขั้นร้องไห้คร่ำครวญกันอึ่งนี่พระนางกุสดีพระมารดาก็เช่นกันหลังจากทรงสดับเรื่องราวของพระโอรสแล้วก็รีบเสด็จหาถึงพระตำหนักด้วยพระทัยร้อนรนขณะเสด็จถึงประตูห้องบรรทมก็ทรงได้ยินพระโอรสกับพระสุนิสาหรือลูกสะใภ้ตรัสสนทนากันดังกล่าวมาแล้วพระนางไม่สามารถข่มพระทัยได้จึงทรงกันแสงคร่ำครวญเสียงดังอยู่ตรงนั้นเอง เวสสันดรลูกแม่เป็นคนดีฉลาดรู้จักเสียสละให้ได้ทุกอย่างที่มีคนขอแต่ทำไมชาวเมืองสีพีจึงไม่พอใจให้ขับไล่ลูกของแม่เล่าเวสสันดรลูกแม่เป็นคนดีเลี้ยงดูพ่อแม่รักลูกและเมียเกื้อกูลพระประยุรญาติและคนทั่วแผ่นดินแต่ทำไมชาวสีพีจึงไม่พอใจให้ขับไล่ลูกของแม่เล่า พระเจ้าเวสสันดรกับพระนางมัตสีทรงได้ยินเสียงพระมารดาทรงกันแสงคร่ำครวญต่างก็ตกใจรีบเสด็จออกมาปลอบขณะเดียวกันพระนางกุสดีก็ทรงปลอบพระโอรสกับพระสุนิสาทั้งสองพระองค์ครั้นต่างฝ่ายต่างปลอบยวนกันแล้วพระนางกุสดีก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าสนชัยแล้วกราบทูลเป็นเชิงตัดพ้อว่า ข้าแต่มหาราชการที่ชาวสีพีมาบังคับพระองค์ให้ขับไล่ลูกเราผู้ไม่มีความผิดออกไปจากแว่นแคว้นนั้นจะมีผลร้ายเพราะจะทำให้แว่นแคว้นมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากรังผึ้งร้างและมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากผลมะม่วงสุกที่หล่นลงดินพระองค์เองก็จะถูกหมู่อมาตย์ทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากหงขนเฮี้ยนที่ถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่ในหนองที่แล้งน้ำหม่อมฉันขอกราบทูลว่าพระองค์อย่าได้ให้ประโยชน์เสียไปเลยอย่าทรงขับไล่ลูกเราตามคำกราบทูลของชาวสีพีเลย กุสดีน้องรักกษัตริย์วงสีพีมีประเพณีธรรมฟังเสียงชาวเมืองเวสสันดรลูกเราก็เป็นธงชัยของแคว้นสีพีแต่พี่ต้องเคารพประเพณีธรรมถึงจะรักลูกยิ่งชีวิตแต่ก็จำต้องเนรเทศเขา พระนางกุสดีครั้นทรงสดับพระสวามีตรัสเช่นนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าไม่สามารถจะทรงช่วยพระโอรสได้จึงทรงเสียพระทัยกันแสงคร่ำครวญไปต่างๆนานาตามวิสัยของผู้กำลังจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักภาพของพระเจ้าเวสสันดรพระนามสีพระชาลีและพระกัญหาชินาที่ต้องเสด็จเดินป่าทำให้พระนางทรงสะเทือนพระทัยมากพระนางทรงคร่ำครวญถึงพระเจ้าเวสสันดรว่า เมื่อก่อนเวสสันดรลูกแม่จะไปทางไหนก็จะมีขบวนธงแห่แหนตามเสด็จยอดธงเปลวสวยคล้ายดอกกัญญิกาบานสะพรั่งกองทหารรักษาการตามเสด็จหรือก็หนาแน่นคล้ายป่าต้นกัญญิกาทหารเหล่านั้นสวมชุดทำด้วยผ้ากำพลเหลืองจากเมืองคันธระสีผ้าของทหารเหล่านั้นเรืองรองสวยงามคล้ายแสงหิ่งห้อยแล้วมาวันนี้เวสสันดรลูกแม่จะต้องไปตามลำพังเมื่อก่อนเวสสันดรลูกแม่จะไปทางไหนก็จะนั่งช้างทรงรถทรงหรือวอแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องเดินเท้าแล้วลูกจะเดินได้อย่างไรกันเมื่อก่อนเวสสันดรลูกแม่ลูบไล้ตัวด้วยผงจันทร์บันเทิงใจอยู่กับการได้ดูการฟ้อนรำแล้วฟังเสียงขับร้องแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องแบกหนังเสือที่หยาบและหาบเครื่องบริขารแล้วลูกแม่จะทำได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัดซีลูกแม่เคยนุ่งห่มแต่เสื้อผ้าเนื้อดีทำด้วยผ้าจากแคว้นกาสีแคว้นโขมะและแคว้นโกทุมพระแต่มาวันนี้ลูกแม่ต้องนุ่งห่มผ้าคากรองผ้าเนื้อหยาบแล้วลูกแม่จะทำได้อย่างไรกัน เมื่อก่อนมัดซีลูกแม่จะไปทางไหนก็จะนั่งช้างทรงรถทรงหรือวอแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องเดินเท้าแล้วลูกแม่จะเดินได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัดซีลูกแม่ไม่เคยทำงานหนักเสวยแต่ความสุขแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องทำงานหนักเองแล้วลูกแม่จะทำได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัดซีลูกแม่เคยมีนางข้าหลวงห้อมล้อมตามเสด็จแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องไปอย่างโดดเดี่ยวกลางป่าเสียงสุนัขป่าเห่าหอนช่างน่ากลัวเสียงนกฮูกคำรามร้องช่างน่าหวาดเสียวมัดซีลูกแม่เป็นคนขวัญอ่อนแล้วลูกแม่จะทำอย่างไรจากนี้ไปตำหนักนี้คงว่างเปล่าคล้ายรังนกที่ลูกถูกพรากหม่อมฉันเองมาเห็นตำหนักที่ว่างเปล่าก็คงไม่ต่างอะไรไปจากแม่นกมาเห็นรังนกที่ไร้ลูกจะต้องทุกข์ระทมพรุ่งพล่านไม่สางซาข้าแต่มหาราชหากพระองค์ยังทรงขับไล่เวสสันดรลูกของเราออกจากแคว้นแคว้นหม่อมฉันก็คงต้องขาดใจตายเพราะความอาลัย พระเจ้าสนชัยครั้นทรงสดับพระนางปุษฎีพร่ำครวญอย่างนี้แม้จะทรงรู้สึกเจ็บปวดก็หาได้มีพระทัยอ่อนลงไม่เพราะทรงตระหนักถึงประเพณีธรรมของแคว้นสีพีที่บรรดาบุรพกษัตริย์เคยทรงปฏิบัติสืบกันมาอย่างเคร่งครัดซึ่งตรัสแต่เพียงว่า ปุษฎีน้องรักกษัตริย์วงศ์สีพีมีประเพณีธรรมฟังเสียงชาวเมืองเวสสันดรลูกเราก็เป็นธงชัยของแคว้นสีพีแต่พี่ต้องเคารพประเพณีธรรมถึงจะรักลูกยิ่งชีวิตแต่ก็จำต้องเนรเทศเขา